वही है जो जिलाता है और मार डालता है, फिर जब वो किसी काम का करना मुकरर करता है तो उसे सिर्फ ये कहता है कि हो जा, बस वो हो जाता है।